श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 7 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवीरदात पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मनुष्य शरीर की महिमा शास्त्र में बहुत नहीं है। मनुष्य शरीर की महिमा बहुत आई है, इसकी महिमा शास्त्रों में बहुत है। आजकल बहुत ऊंधा चल है कि संसार में जन्म मत, संसार में जन्म मत, बहुत पाप की अन्याय की बात है। भगवान में लग जाओ, वो महिमा भगवान में लगने की है, कोई महिमा नहीं है। इस शरीर से भगवान में लग सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, सदा के लिए जन्म मर मिट सकता है, सदा के लिए सुखी हो सकते हो, दुख का अत्यंत अभाव हो सकता है। इसी शरीर में ये शरीर ही काम है, इस वजह से महिमा है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, इस समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान का हूँ मैं, सब भाइयों को बहनों को सब ये सारे भगवान में लग जाए। उमा राम सम हेतु जग माहे गुरु पितु बंधु बंधना ही कोई अपना नहीं है, भगवान अपना है और कोई अपना नहीं। ये तो सदा बात याद रखो, जैसी है हरदम साथ में रहने वाले भगवान एक भगवान है और कोई आपके साथ रहने वाला नहीं है। अरे मिलता है बिगड़ जाता, मिलता है बिगड़ जाता, वो अपना नहीं है। अब बात याद रखो, अब बात एक बात याद रखो, जो मिलता है बिछड़ जाता है वो अपना नहीं है। मिल गया बिछड़ गया, मिल गया बिछड़ गया, मिल गया बिछड़ गया। संसार सब ऐसा ही है, एक भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है। फिर मानो चाहे न मानो, सुनो चाहे न सुनो, स्वीकार करो चाहे न करो, इस बात को मन में लाओ मत लाओ, बात में मानो चाहे मत मानो, बात सच्ची है। सिवाय भगवान के कोई साथी नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक बात याद रखो, नारायण बृजराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, भगवान से पहचान रखो और कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। ये ध्यान है, शरीर है, ये भी अपना नहीं है, ये छोड़ देगा, सब छोड़ देगा, सब शरीर सब छोड़ देगा, कुटुंब कबीला सब भाई बंधु सब छूट जाएगा। एक भगवान अपने साथ है, भगवान के भगत हुए हैं वही समझदार है। तो तुलसी सोई नर चतुर है, तुलसी सोई नर चतुर है, जो नाम भजन लोली। अरे पर धन पर मन हरण को पेशा भी परवीर, पर धन हरण पर मन हरण करेगी, ये बढ़िया चीज नहीं है। बढ़िया चीज भगवान में रखना है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारो, हे की बात मांगो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, ये बात को याद रखो। और कोई अपना नहीं है शिवाय भगवान के, और कोई अपना नहीं है, सहायता नहीं करेगा। मिल जाते बिछुड़ जाते, मिल जाते बिछुड़ जाते, ऐसे ही है। एक भगवान के सिवाय सब लोग ऐसे है, मोह करके दुख पाओगे, मोह करके दुख पाओगे, अपना है नहीं। मैं भी बातें कहता हूं, यही अपने लिए, ना आप मैं हूं ना आप है, कोई नहीं है सिवाय भगवान के, अपना भगवान अपना है। सबसे बढ़िया सच्ची और लाभदायक बात है भगवान अपना है, और कोई अपना नहीं है। फिर दुख पाओगे और रोगे, शोक परत दुख पाओ ही सिर धुन धुनी बजता है, शोक परत दुख पाव ही सिर धुनि बजता है, का नहीं कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या पक्ष लगा है, कर्जु व्यवहार कर्जु दूसरे ही, काले कर्म ही हमारा कर्म ऐसा ही है, ये बात नहीं है। और ईश्वर को ईश्वर नहीं कर दिया मिथ्या दोष है। कलयुग बहुत श्रेष्ठ है, कलयुग से जुगान नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण कर विमल फन बहुत नए प्रयास, कलयुग का दोष नहीं है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है, अभी भगवान की कीमत बढ़ रही है, सब चीजों की कीमत बढ़ गई तो भगवान के भजन की कीमत बढ़ गई है, चीजों की सब चीज महंगी हो गई तो भगवान के भजन की भी आज बहुत महिमा है। सच बोलने की आज बड़ी महिमा है, नीति में चलने वालों की आज बड़ी महिमा है, अच्छे आदमी कम है, इस वजह से अच्छाई की कीमत बड़ी हुई है। जब पढ़ने वाले बहुत विद्यार्थी होते हैं तो उसमें तेज होना मुश्किल है, थोड़ा में तेज होना शुरू है। अभी भगवान के भजन करने वाले थोड़े हैं, इस वजह से भजन में उन्नति बहुत जल्दी हो सकती है। मौका है, समय है, समय समय सुख भी का पछता में का पब समय, खेत सूख जाए फिर बरसों से क्या, कभी मौका है। ये सच्ची बात है, एकदम सदा याद रखनी, मैं सदा बात याद रखनी बात है, सच्चे जैसे भगवान तो। सजनो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बड़े भयंकर शत्रु है, ये प्यारे लगते हैं परंतु नुकसान बहुत होता है। देखो भाई बात सच्ची है, फिर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और कोई अपना नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी है जाके राम नाम धन हो। भगवान का भजन है, भगवान की स्मृति है, वो तो आपका धन है असली, और कोई धन नहीं है, सब सूटने वाला है। चीज सब छूटने वाली है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को याद करो। हे नाथ हे नाथ, एक ही बात कहूंगे, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, हे भगवान की प्रार्थना करो। एक ही बात है, अब भूलो नहीं, मैं सच्चे हृदय पुकारो, भगवान को पुकारो। आप लोग जो समझोगे ये क्या रोजाना रोजाना क्या बात कर रहा है, बात सच्ची यही है, अपना भगवान है। शरीर भी अपना नहीं है तो अपना कौन होगा बताओ, शरीर भी छूट जाएगा, अपना कोई नहीं है। जो मिलता है छूटता, मिलता है छूटता, मिलता है छूटता है। हाँ एक बात ध्यान रखो, एक बात भी हृदय से याद करो कि जो मिलता है छूट जाता है, मिलता है छूट जाता, अपना नहीं है वो, पहले से मिला हुआ छूटता है ही नहीं, वो एक परमात्मा ही अपना है। सच्ची बात मानोगे तो सुख पाओगे, और सच्ची बात स्वीकार नहीं करोगे तो दुख पड़ना पड़ेगा, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, और फायदा निकलेगा नहीं। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान को ले जाओ, ए हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। तो भगवान के बिना कोई अपना नहीं, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं, एक ही बात है। विश्व बातों एक बात मौन पुकारे जात, जन्म सुधार उत्साह राम नाम लीजिए। विश्व बात एक बात मौन पुकारे जात, एक ही बात है। जन्म सुधार उत्साह राम नाम, मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, मनुष्य जन्म के महत्व को लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है, बहुत कीमती चीज है। इस जन्म को ही कहते हैं बहुत ही मूल होता है, बहुत ही मूल होता है। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ठीक हो जाएगा। बिना भगवान के बिना कोई अपना नहीं है, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं भूलो नहीं। तो पद सुना था भाई नारायण भूलो अब मैं नहीं नाथ, ऐसी कृपा करो तो अब मैं भूलो नहीं, आप भूलो नहीं। सुनना ध्यान दे के सुना भाई, बहुत बढ़िया बात है। ऐसी कृपा करो अब भूलो नहीं, सब प्रार्थना करो, सब भाई सब बहन सब भाई। भूलो अब नहीं नाथ, भूलो अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ। चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, कबहू नायत रो हो प्रभु जी, कबहू नायत रो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं ना। विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो ओ प्रभु जी, ऐसी लगन भरो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं, चाहूं स्वर्ग नरक में डारूं, चाहूं स्वर्ग नरक में डारूं, सुख चाहूं तो दुख मत टारो, सुख चाहूं तो दुख मत टारो, चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, सुख चाहूं तो दुख मत टारो, सुख चाहूं तो दुख मत टारो, प्यारे लगते रहो मुझे तुम, प्यारे लगते रहो मुझे तुम, दूजी चाह हरो ओ प्रभु जी, दूजी चाह हरो, तुमको भूलूं अब नहीं दास पर, ऐसी कृपा करो दास पर, ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो दास पर, ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं। मामा कहे बालक अकुलावे, मामा कहे बालक अकुलावे, ले गोदी झट हृदय लगावे, ले गोदी झट हृदय लगावे, मामा कहे बालक अकुलावे, मामा कहे बालक अकुलावे, ले गोदी झट हृदय लगावे, ले गोदी झट हृदय लगावे, आप अनंत जन्म की माता, आप अनंत जन्म की माता, धीरज काहे धरो ओ प्रभु जी, धीरज काहे धरो, तुमको भूलूं अब नहीं दास पर, ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो दास पर, ऐसी कृपा करो दास पर, ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं। सज्जनों बात ये सच्ची है एकदम, आप सदा दिन माँ हो, थोड़ा दिन की माँ होती है वो भी जब बाकर आलू व्याकुल होता है तो उसको लेकर रह लगाती है, आप सदा ही माँ, सदा ही आप, ऐसी कृपा करो भूलो नहीं। अरे तथा ध्यान माना काम उसकी गति से हो निर्वाण। अरे तथा ध्यान माना काम गति से हो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नहीं। केवल आपको बोलो रे, आपके चरणों में चित लगाए, मैं सुख जाऊं तो दुख भेजो, स्वर्ग जाऊं तो नर्क में डालो, मैं संसार का सुख नहीं चाहती। राम चरण संसार सुख नहीं दिखावे नौज, हिरणों शरणों महाराज को निर्तन करिए मौज, राम चरण संसार सुख नहीं दिखावे नौज। संसार सुख दी चाहिए, संसार का सुख है वो दुखा रहे बस आशो, यही संस्पर्श जाप होगा दुख हो ये नहीं होते। जितने भोग है सुख देने वाले दुखों की घर है, इस बात से संसार का सुख दी चाहिए। केवल आपका आपके चरणों में रख बस, और मेरे को सुख नहीं चाहिए। संसार सुख जाओ तुम भेजो तुम बचाओ, हरदम हमारे चित्र के ऊपर चले जाओ, हरदम याद रहो, यही विनती है, यही आपसे प्रार्थना है। मैं और कुछ नहीं चाहता, आपसे यही चाहता हूँ आप भूलू नहीं। राष्ट्रपति ऐसी कृपा करो भूलू नहीं। सज्जनों मौका है, अभी भजन श्रवण का मौका है, समय सुख फिर का प्रस्थान है, अभी ये मौका है, मनोरंजन मिला है, पता नहीं कब छूट जाए, भरोसा नहीं है, कुछ पता नहीं है, बड़ा कच्चा मामला है। अच्छा अच्छा दिन देवला चर्चा चाहता है, मैंने देखा ऐसा, बीमार थे बहुत भी बच गए, और नए बीमार में पहले ही मिल गए, इसमें कुछ पता नहीं कब किस माँ को आ जाए। बालक जब से माँ के पेट में आता है तब से लेकर सौ वर्षों की अवस्था में सब समय मौत को भी रहती है, हर समय में मौत मरने की बेहतर है। तो आपका भजन बन जाए, सजनो दूसरे काम मत लगो, राम जी का भी समझो, काम समझो भगवान का काम है, मेरा काम नहीं है, अपना काम है ही। शास्त्रों में मैंने पढ़ा है अपना काम केवल भगवान रखना है और कमाना नहीं है। मैंने पुस्तकों में ऐसी बातें पढ़ी है, हमारे पास जो चीजें है जितनी चीजें है केवल संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए भगवान है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, अपने लिए नहीं है ये सब चीजें, संसार सेवा पास में रहेगी नहीं, ये अभी मिली है ये चीजें रहेगी नहीं, अवस्था रहेगी नहीं, आज जवानी रहेगी नहीं, ये शक्ति रहेगी नहीं, ये सामर्थ रहेगी नहीं, ये मौका रहेगा नहीं, ये तो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है और पास में रहेगा नहीं है, सब छूट जाएगा। सपना सो हो जाव से सुध कुटुम्ब धन धाम हो सचेत व देव नींद से, जब ईश्वर का नाम मन धन फिर फिर नहीं हुई। सपना सो हो जाव से सुध कुटुम्ब धन धाम, आज दिन आपके जो समय चला गया वो समय रहा नहीं है, जैसे आज लगा समय नहीं रहा ऐसे अगर आने वाला समय भी टिकेगा नहीं, हरदम चला जाएगा, हरदम चला जाता है। इस वास्ते हे नाथ हे नाथ हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, सच्चे हृदय से पुकारो। इनके समान फायदा नहीं, इनसे कोई ऐसा काम नहीं कि जिसमें पश्चाताप करना पड़े। एक एक ही बात है, भगवान को याद करो, इसमें फायदा ही उसी नुकसान है ही नहीं। संसार में पदार्थ कमाते हो, नफा और नुकसान दोनों होता है, परंतु भगवान में लग जाओ नफा ही नफा है, नुकसान है ही नहीं। सच्चे जैसे हे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलो नहीं, ऐसे प्रार्थना करो और सच्चे से पुकारो। जितने भगत हुए हैं भगवान के प्यारे, वे भगवान को केवल पुकारने वाले हुए हैं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे भगत हुए हैं केवल भगवान को पुकारने वाले हैं। एक भगत थे जो भगवान का भजन कर रहा था, बंधु महांती, बंधु नाम था बंधु, महांती जाति पूरी की तरफ थे, उसे उड़ीसा में भगवान के प्यारे। जो वे कहते हमारे प्रभु है हमारे हैं, कुटुंब वालों को भी कहते हमारे प्रभु है, उनके सवाल कोई दयालु नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, ऐसे प्यारे हमारे प्रभु है। लोगों को उसने कहते थे, लोगों ने प्रेम पड़ गया, इनके कोई मित्र है, हमारे प्यारे मित्र है, पुरी में रहते हैं, वैसे कोई है नहीं, ऐसे लोगों ने कहा ऐसा मित्र होगा कोई। वो भगवान को अपने अरे बात करते को अकाल पड़ा, दुख आया, खाने को रोटी नहीं मिली, तो कहते चलो अपने पूरी चलो, हमारे मित्र है वहां, सब प्रबंध ठीक हो जाएगा, चलो। कुटुंब को सबको कह दिया, वो उनके बिना कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई अपनी सुनने वाला नहीं है, चलो। वह चलते चलते कहीं बीता नहीं, जब पुरी के मंदिर के दर्शन हुए तो वो जो मंदिर दिखता है उनमें वो हमारे मालिक है, हमारे प्यारे हैं, वो सब काम ठीक हो जाएगा। जैसे भूखे हो प्यासे हो दुखी हो सुखी हो कैसे ही हो वहां पर चलो सब ठीक हो जाएगा। तो लोगों को भी उत्साह रहा मन में, वे पहुंचे रात्रि में पहुंचे मंदिर, लगन बहुत थी भीतर में, सच्चे लगन होती है ना भगवान का स्वयं होती है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाये है तो भगत वसल कान में वह पहुंच जरूरी जाए, सच्चे हृदय पुकारने पर भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। ऐसे सच्चे लगन से कुटुंब को लेकर चले कि चलो वहां पर पंद्रह दिखा, उन्हें चलते चलते रात हो गई, रात हो गई, बैठे मन में लगन थी सच्ची, तो सच्ची लगन होने से वहां पाए तो दिन भर के भूखे शाम को रात्रि को मिले, वहां मिले तो भगवान से क्या भगवान मेरे हैं, वो कपाट बंद हो गया, मंदिर बंद हो गए, उनका भी बंद हो गया, अब तो बात हो गए सुबह देखो सब होगा। दिन भर का भूखा परिवार का परिवार, तो रात्रि में ठाकुर जी के मन में आया, ये जो सच्चे देखे भगत होते हैं ना ठाकुर जी पर बड़ा असर पड़ता है। सच्चे सच्चे सच्चाई के जानने वाले पहचानने वाले एक परमात्मा ही है, ऐसा कोई है नहीं। तो उनके हृदय में आई ये बात मन में, तो ठाकुर जी के भोग लगाने का सोने का थाल था, वो थाल मिठाई से भर करके और पहुंचे, बंधु बंधु मानती वह स्त्री बोली कि देखो आपका नाम दे रहे, आपका नाम दे रहे, कि एक नाम वाले कई आदमी होते हैं। अब रात हो गई, अब कौन बात नहीं करते, बंधु मानते बंधु मानते, वो जो पैर नाल के पास में उस नाले के पास बैठे मंत्री वो बनवा दे आपका नाम। अब तो आपका नाम मानना ही पड़े आपको, यहाँ पुकारा है आओ। तो गए तो महाराज हाल दिए खड़े है, बहुत देरी हुई, इतनी देरी हो गई तो आए नहीं, मैं कितनी देर हूँ खड़ा हूँ तुम्हारे आवाज दे रहा हूँ, चलो सब प्रबंध हो जाएगा ठीक, जाओ जाओ भोजन करो जाओ। जाकर देखो हमारे प्रभु ने भेजा है और कहा कि कल से प्रबंध हो जाएगा सब ठीक, जाओ ले जाकर अपने सब भोज सब ने सब मिठाई थाप गए, भूखे थे दिन भर के। अब महाराज ये विचार हुई कि थाल कहाँ गए, खोज की गई कि मकान बंद था, बंद मकान में से कौन ले गया, पुजारी पकड़े गए कि तुम लोगों ने कहीं गड़बड़ी करी कराओ, और साहब नहीं करी। राजा के पास खबर गई, राजा ने कहा कि थाल ये देगा करो, किसके पास है वो कौन ले गया, खोज करी हलचल मसे। तो महाराज वो बंधु मानती था उसने भोजन करे था पोसने गया, वहां कोई मिला नहीं, तो अपने कपड़े में लपेटे अपने पास पड़ा हुआ था, और वो देखते देखते ही मिला उसके पास में, सबको पकड़ लिया, सबको पकड़ करके अंगड़ी आदि लगाई कर ये चोर है, ये थाल के पास है, ये चोर है। अब महाराज मार पड़ी, छोड़ा छोड़ी चेपी होने लगे, आप अपने मालिक को कहो तो सही, मार पड़ रही है, घबरा नहीं, सब ठीक हो जाएगा, प्रबंध हो जाएगा, सब हो जाएगा। महाराज मालिक धलिया कैद मिल जाएंगे, ये थाल मिल गया अपने पास, सबसे मिलेगा ठीक सारा मिल गया। दिन भर भूखे रहे, जो थोड़ा बहुत था खाना जो खा लिया, और परिवार के शायद दिन भर भूखा। उन्होंने कहा आपके मित्र को कहो तो सही, कि मैं मित्र जानते हैं, उनको पता है, कह मैं कह दिया है, वो जान रहे हैं, ये जानते हो क्या करेंगे, कैद में पड़े हुए हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, ऐसी बात हुई आप सोने को नहीं कह दी दिया। भाई ये बात है, बड़े घर है, उसको कोई देरी होती है, घबराओ वो ऐसा काम करते हैं। रात्रि हो गई, रात्रि में राजा सोए तो सोते वो सुखना दिया कि मेरा भक्त आया दूर से, दिन भर का भूखा, आप किसी ने रोटी तक नहीं पूछी, जल भी नहीं पूछा, कोई मिला ही नहीं प्रेम से, और पास दाल के पास पड़े बेचारे, वहां वो दिन में चावल बनते हैं, उनका पानी बहता है, वो पानी चावलों का पानी उस पैर दाल के पड़ा, वो चावलों का पानी रात को पिया, छोरा छोरी बचा अरे नहीं मिला दुख पाए, तुमने कोई ने नहीं पूछा, अब तुम्हारे खबर नहीं जाएगी, ऐसे धमकाया राजा को, और वो थाल मैंने दिया, तुम कौन से पूछ रहे हो, थाल मेरा है, तुम्हारे को क्या चिंता है, तुम क्यों चिंता करते हो, उस बंधु को पकड़ा वो दोषी नहीं है, उसे चुराया नहीं है, थाल तो मैंने दिया है, मिठाई दे कर वो भेजा हुई भोजन करो अभी, और उन्होंने भोजन किया रात रहे, फिर बेचारों को पकड़ लिया, अरे कैद कर दी, उनको दुख दिया, आदर सत्कार तो दूर रहा तुम्हारा, वो दूर से आए है आदर सत्कार करो, और मार पीट करके कैद में धर दिया, अब तुम्हारी खबर ली जाएगी अच्छी तरह से, जल्दी राजी करो भगत को। रात्रि को उठा बना राजा ने कहा आदमी को जाओ कैद खाने में पड़े उनको लाओ, वो खोल गए कैद में, सब बंद थे, बंद कोर्ट में से राजा का हुक्म है कि राहुल जल्द जाओ उनको, उन्होंने चलो राजा ने माफी मांगी कि माफी करना आपको तकलीफ हो गई। सब मिठाई थी, सब सब तैयार, सब भोजन करो उसी दर्शन, बड़ा आदर सत्कार किया। भगवान ने कहा कि थाल मेरा है, तुम्हारे क्या पता है इस बात का, पानी तक नहीं पता तुमने, आदर सत्कार नहीं किया, दूर से आया है बेचारा, परिवार के सहित भूखा है। तो राजा ने सबसे माफी मांगी कि महाराज से बात करो, तुम कहना देखो हमारे प्रभु ऐसे हैं, ये हमारे मित्र हैं, वो करते हैं सब प्रबंध, परंतु करते ढंग से, वो ढंग से किया है, दुख मत पाओ। राजा ने माफी मांगी, रखा बैठा, सब सत्कार किया, तो मेरा बदला आप सजा दे देते हो, तो भगवान ऐसा काम करते हैं। भगत पर महाराज सब दिया, भोजन दिया, बसे मन का प्रबंध कर दिया, सब अच्छी तरह से, सब ठीक आन से रहो, आप कोई चिंता मत करो, आपका सबका प्रबंध हो जाएगा। तो ऐसी कृपा करते है भगवान, अपने जानते नहीं है, अपने समझते नहीं है किस समय में क्या करते हैं। अब कैद हुआ छोरा छोरी रोने लगे बचारे, तो कोई रक्षा करना सुनाने वाला बोल रही है, मार पीट करे ये थाल का चोरी करना वही है, वो कहे भैया मैंने चोरी नहीं की है, मिठाई भर करके हमारे को तो दिया है, हमने चोरी नहीं की है। मैं कौन सुने, हम सुनते ही नहीं, जब सौदा दिया राजा ने कहा तब माना, ये मन दुमानती है भजन भक्त करने वाला, जैसे भजन करने वाला के भगवान परीक्षा देते हैं, भक्त बोल दुख भेजते हैं, दुख में भक्त भजन भक्त कर पाता नहीं, भक्त के मन में विश्वास रहता है भगवान का कि भगवान करते हैं जो शुभ का ठीक करते हैं, इस वास्ते भक्तों के विचार भीते गहरे रहते, गहरे विचार कि जो करते हैं भगवान ठीक करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमारा उद्धार करते हैं, हमारे कल्याण के लिए सब व्यवस्था करते हैं भगवान, दुख में भी सुखी रहते हैं, याद करते हैं भगवान को। लोगों ने कहता कि ये थाल चुरा कर ले गया, चोरी लगी किसानों को, फिर सब ने माफी मांगी, राजा ने प्रबंध किया सभी। तो ऐसे भगवान करते हैं, इस वास्ते दुख से घबराना नहीं, दुख आता है, दुख आता है पाप दूर करने के लिए, जो कर्जदार आदमी होता है और जो कर्जा सूख जाता है तो फिर सब काम ठीक हो जाता है, तो भगवान इस तरह करते हैं, सबको ठीक करते हैं। इस वास्ते भाइयों चिंता मत करो, घबराओ मत, दुख आवे दुख में याद करो भगवान को, दुख में सब स्मरण करे, सुख में करे कोई, सुख जो सुख में स्मरण करे दुख काहे को होए, दुख में सब स्मरण करे सुख में करे कोई, जो सुख में स्मरण करे दुख काहे को होए, दुख होता ही क्यों है, कोई न कोई कसूर होती है, वो कसूर का सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वो पाप नष्ट कर शुद्ध करते हैं। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निदर्शनच्छेदनता पताड़नैः, तथा शरीरे कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा, जैसे सोना होता है सोने की परीक्षा की जाती है, तो चार तरह से सोने की परीक्षा होती है, एक तो कसोई जगह पत्थर पर सो कसोचा है, कहीं लकीर कैसी निकलती है सोने की, इसमें खोट है कच्चा है निगर सुने घटने से, और दूसरा छैने को देख करके तोड़ते हैं उसको, तो पहले रंग कैसा निकलता है जिसमें खोट है सही है, तब एक आयन पर रंग भर के और मारते हैं जोर से, तो झाड़ डालने से उस फैल जाता है फटता नहीं है, तो वह सुना ठीक है, और एक तपाने से अग्नि में लगकर तपाते जोर से, तपाते समय हरी हरी घटवा नहीं होती है रंगी रंगीली, तो सुंदर झूलने में खराबी है, और हरी जाल निकलती साफ ठीक है, तो उसना शुद्ध होता है। तो निघर्ष न छेदन ताप ताप नहीं, इसी तरह से भक्ताओं की परीक्षा होती है, ये सच्चा पंथ है कच्चा है कैसा है। तो परीक्षा हुई भगवान अनजान कर लेते हो ऐसी बात नहीं है। उस भगत को ये बात जना देते हैं कि तुम कितने पक्के हो, ये परीक्षा भगवान जानने के लिए नहीं देते। वे जानते हैं, कैसे जानते हैं, कितना भगत है, कितना मेरे भरोसा रखता है। अरे नहीं जानने वाला परीक्षा लेता है, वो परीक्षा से पता करता है कि कैसा पढ़ा रहा है। ऐसे भगवान जानते भगवान उनको खुद को पता कर देंगे, तुम खुद जानो तुम कैसे हो परमात्मा में। इस तरह भगवान की परीक्षा होती है। तो कुलेन शीलेन कुल से स्वभाव से गुण से और कर्मों से मनुष्य परीक्षा होती है। तो ऐसी परीक्षा में महाराज खड़े नहीं पड़ता है, भगत खड़ा नहीं पड़ता है। तो सभी खराब परीक्षा सब सभी करनी करनी है। निगर सुना छेदन ताप ताप नहीं, इसे पता लगता है। इसी तरह मनुष्य की परीक्षा होती है, कैसा कैसा है, सच्चा है कच्चा है। भगवान अपने भगत को कच्चा रखने नहीं देते। भगवान मेरा भगत हुआ है, ऐसे कच्चा रहे तो मेरा भगत क्या हुआ। मेरा भगत होता है सच्चा होता है। सब किसी तरह से तोलो, कितनी आफत गाओ, आफत के बीच में सच्चा ही छोड़ता नहीं। सच्चे हृदय से भगवान को ही पुकारता है। ऐसे ही सज्जनों भगवान के साथ में अपना प्रेम होने से अपने भगवान को पुकारते हैं। जब जब दुख पड़ा है देवताओं ने भी मिलकर के भगवान से कहा है, सुनर गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंजी गए लोका। गाय भी पृथ्वी गऊ का रूप धारण कर गई। महाराज पाप बहुत बढ़ रहा है, लोग ऐसे हो गए। तो प्रार्थना करी तो भगवान अवतार लेते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं भगत बाबू, पर घबराते नहीं। दुख में दुख आता है तो सुख के लिए आता है। खेत होता है और खेत में ही पहले सूर करके साफ करते हैं, चीर करके फिर चौक करके ठीक तरह जमीन को ठीक करते हैं, फिर उसमें अन्न अच्छा बढ़िया पैदा होता है। ऐसे ही भक्तों के भजन करने में कहीं कमी होती है, वो कमी को भगवान दूर कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ऐसा खेत साफ होता है, इसमें फिर खेती बहुत बढ़िया होती है। ऐसे भगवान का भजन करने से भगवान के भजन बड़े प्यारे भजन बनते हैं भगवान के। इस तरह से भगवान परीक्षा करते हैं और वे सब प्रबंध करते हैं। अपने खाने पीने का प्रबंध भगवान करते हैं। आप जहाँ रहते हो वहाँ भी आप जानते हो हमारे कुटुम्बी है, हमारे परिचित है, इन्होंने कर दिया है। परिचित एक ही है, वो परमात्मा सबके भीतर एक ही है, वो सबको जानते हैं। एक दिन रुक्मिणी जी ने भगवान से एक बात कही तो उन्होंने परीक्षा करी, एक डिब्बे में एक कीड़ी को बंद कर दिया, डिब्बे ला करके उसमें कीड़ी को बंद कर कीड़ी बंद कर दिया उसमें। दूसरे दिन पूछा महाराज संपूर्ण जीवों का ठीक से प्रबंध कर दिया, हाँ सबका कर दिया, कोई बाकी नहीं रहा, अरे कोई बाकी नहीं रहा, सबका प्रबंध कर दिया। रुक्मिणी जी ने डबिया खोली तो उन्हें चावल, वो क्या हुआ कि तिल हुआ था। रुक्मिणी जी ने डबिया बंद करते हुए चावल गिर पड़ा उसमें, बंद कर दिया। और रुक्मिणी समझ लिया बंद कैसे पहुंचे, डिब्बी बंद कर दी अब कैसे कीड़ी वो पहुंचेगा। तो देखा तो कैसे पड़ गया, खास आया रुक्मिणी को पता ही नहीं, रुक्मिणी जी को पता ही नहीं आ गया। देखा तो चावल। इस तरह भगवान सब जीवों का प्रबंध करते हैं। रुक्मिणी जी ने बड़ी लीला करी, ये सबका प्रबंध कर सबका की देख रही चावल। इस तरह से भगवान सबकी रक्षा करते हैं, पता नहीं लगता है। भगवान काम करते हैं। परोक्षण से मम प्रिय हूँ राष्ट्रध्याय माया है मया परोक्षण जब भजता धीरोहित हूँ मैंने परीक्षा करके मैं अंतर ध्यान हुआ हूँ हम समझते हो भगवान नहीं हमारी परीक्षा नहीं करते। अरे मैं जानता हूँ परीक्षा करता हूँ सभी पर भक्त तो जानते नहीं। भगवान के प्यारे भक्त होते हैं उनके हृदय में विश्वास होता है कहता है दुख आवे संकट आवे तो संकट आया है तो भाव शांति आवे। सज्जन की दुर्जन की कृपा पूरी भरे सज्जन की त्रास दुर्जन की कृपा पूरी अरे भरे सज्जन की त्रास बादल कर गर्मी करे जद वर्षन की आस बादल हो जाए खूब घर में तबे धर्म ठीक से वर्षा होगी फिर वर्षा होती जोर से जो सब उत्तर कर देते है परंतु पहले बादल गर्मी होती है घबरा जाते हैं लोग एक दो अरे भैया घबराओ वर्षा वर्षा कैसे भक्तों को हरदम भगवान की लीला को देखते हैं और प्रसन्न रहते हैं कृपा करोगे तो जितने पाप है हमारे उन पापों को साफ कर देते हैं। भक्त का पाप भगवान को सुहाता नहीं जैसे छोटा बालक है खेलने को जाता है अब खेल खेल में मैल लगा लेता है माँ को सुहाता नहीं माँ जब स्नान कराती तब रोता है जहा मैल लगा हुआ जोर से कैसे वहां पर ची ची कर अरे चीनी क्या करता है बूरे बूरे समझता नहीं माँ को सुहाता नहीं वो ऐसे ही भगवान के भीतर जो पाप है भगत के भीतर वो भगवान को सुहाते नहीं उन पापों को दूर करने के लिए ऐसी आफत भेजते हैं ऐसा आफत ले जाते हैं परंतु भगत जो भगवान के प्यारे हैं वो इन बात को समझते हैं इस वास्ते दुख में भी मस्त होते हैं राजी बहुत होते हैं जो कष्ट पड़ता है त्यों हृदय राजी होते हैं बुखार में आनंद आता है इधर बुखार से दो तीन चार दिन भी बुखार चलता जोर से अरे भगत प्रसन्न होता है खुश होता है बहुत हो गया आनंद हो गया पता नहीं आनंद क्या हो गया बुखार से याद रखे कि भगवान की कृपा हुई तो इस कृपा की पहचान नहीं होती भगत भक्त पहचानता है भगवान का भगत होता है उसको पहचान होती है कि ठाकुर की कृपा हो रही है। इस तरह से भाइयों आफत में भगवान की कृपा विशेषता होती है वे विशेषता से अपनाते हैं अपनाते हैं बच्चा अपना है तभी तो स्नान कराते हैं उनको उस बच्चे को अच्छा नहीं लगता अच्छा बोले देखो जो भगत का हित होता है जो करते हैं चलो भूत हित रहता भगत भी संपूर्ण के हित के लिए रहते हैं तो भगवान भगत का हित करने के लिए हरदम तत्पर रहते हैं। तो इस वास्ते कभी दुख आवे संकट आवे आफत आवे घबराना नहीं चाहिए ये भगवान की कृपा है अलोक विलक्षण कृपा भगवान की तो हमारे पर कृपा आते है भगवान प्रेम से सोचा है सबके लिए बड़ा कल्याण करते हैं तो दुख में भी कृपा है सुख में भी कृपा है अनुकूलता में कृपा है प्रतिकूलता में कृपा है नफा में भी कृपा है नुकसान में भी कृपा है भगवान की कृपा एक तरफ से होती है जैसे वैद्य होता है वो जो दवाई देता है कड़वी कड़वी दवाई उसमें कृपा होती है पहले बुखार तो खाए और मुख और कड़वा कर दिया दवाई दी अरे कड़वा मुख कर दिया है परंतु शरीर निरोग हो जाएगा। इसी तरह से भगवान ऐसी घटना घटाते हैं जिस घटना में मनुष्य घबरा जाता है वो समझता है बड़ा दुख हुआ और संताप हुआ है। मंगलमय परमात्मा की कृपा होती है ऐसो हितो सदम स्वादु वितं च दुर्लभम हितकार की ओर और स्वादी हो ऐसी औषधि कम होती है औषधि बढ़िया वे ज्यादा और ज्यादा कड़वी होती है कुटकी और चिरादार ऐसी कड़वी दवाई होती है कड़वाई दर्पण वाला फल मीठा नहीं करता है मुंह में कड़वी लगती है परंतु बुखार ठीक हो जाता है शरीर ठीक हो जाता है। इस तरह से भगवान करते हैं जो पाप मिला करके भगत आने में मौज में मस्त हो जाते हैं तो वे पाप ठहरा नहीं देते। जैसे माँ को छोरे का वो मैल लगा हुआ अच्छा नहीं लगता, इसलिए भगवान को पाप अच्छा नहीं लगता। उस पाप को धोने के लिए भगवान ऐसा कष्ट भेजते हैं, जैसे बंधु मारते कष्ट भेजा, कैद कैद हो गया, बेचारे बैठे थे थाल के कारण सब कैद भोरी सब भोरी, वो भगवान ही मर्जी है। ऐसे भक्ति है, दुख आता है, बुखार आता है, बड़े कष्ट आता है, तो मन में प्रसन्न होता है, आनंद होता है, बुद्धि विकसित होती है, घबराता नहीं, दुख में भी बुद्धि विकसित होती है, विकास होती है, उसमें तात्विक बातें समझती है। पारमार्थिक तात्विक बातें पूछो तो ऐसे समय में बहुत विलक्षण बातें बताएगा, दूसरा तो आदमी घबरा जाएगा, घबराहट में भूल जाता है, घबराहट में बुद्धि विकसित होती है। कविता दिन होती है, कविता आनंद आनंद आता है, मौज होती है, भगवान की कृपा से होता है उसमें, तो भगवान की कृपा भरी जाती है हमें आनंद कृपा, उस कृपा में सबका कल्याण ही कल्याण भरा रहता है। इस वास्ते याद करो भगवान की कृपा हो रही है, दुख में घबराना नहीं, सुख में सुख हर्ष ही दुख लिखा ही दोष में धीरज रही मुरमा ही, सुख हर्ष ही जड़ दुख में लिखा ही जड़ रहे मूर्ख हुए सुख से अनुकूल प्रति में राजी हो जाए, प्रतिकूल दुख हो जाए, भगवान के पद दुखी नहीं होते, भगवान बोले हर्ष होते ठीक है। बादल कर गर्मी कर जब वर्ष की आस वर्षा भी वर्षा होगी, ऐसे भगवान की कृपा करते है। मानो ऐसे समझने वाले भक्त थोड़े होते हैं, विशेष संसार का सुख सहने वाले होते हैं, सुख सहने वाले वे होते हैं, उन्हें घबराहट होती है मन में, सच्चे हृदय में भगवान से लगे हुए घबराते नहीं, दुख में आनंद विशेष होता है। देखो भाई, सुख में तो भूल होती है पर दुख में भूल नहीं होती है, दुख में भूल शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है। इस बात से घटना घटे तो उन घटना में मस्त होना चाहिए। भगवान ने कहा यस्याहम नामे हरिष्ये तद्धनं सनैः करोमि बन्धु उच्छेदो सो दुखेन जीवति, भागवत माया है। कैसा अनुग्रह में जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका धन आ देता हूँ, करूँ भाई बंधुओं से विच्छेद करा देता हूँ, दुख पर जीता है, जड़े करे सर्वनाश, जो करे हमारा हमारी आशा करता है उसे सर्वनाश कर देता हूँ, उस आशा में मेरी आशा छोड़े नहीं, मेरे में सच्चा हृदय दास उसका दास दास कृपा करके दास का दास बढ़ जाते हैं, और कृपा करते भगवान। इस वास्ते सुनो हरेक बात में भगवान एक कृपा के गुआम, सुख में सुखदायी परिस्थिति में कृपा है, दुखदायी परिस्थिति में कृपा है, औषधि दवाई दे कर भी दवाई तो कर भी दवाई में गुण है, और वैद्य होकर मिर्च दवाई दे उसमें गुण है, उसमें गुण परिणाम सबका ठीक होता है, नियम है। पहली अवस्था रहती है उसमें सुख और दुख अनुकूलता प्रतिकूलता सब कुछ आती है, परंतु भीतर से सबका कल्याण होता है भगवान की कृपा से। ऐसे भगवान को याद करो हरदम। अब थोड़ी देर आप ठहरो, कीर्तन करें, कीर्तन में आप जहाँ बीच में दूर छोटा अभी अभी का समय थोड़ा सा बाकी है, चार मिनट पांच मिनट चार मिनट बाकी है, तो इसमें कीर्तन सुनो अच्छे कर सुनो, सब भाई बैठे मेरे कीर्तन करना, समय हुआ नहीं, समय बाकी है, ये सुना सुनो। हरे राम, अच्छा सुना राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे